और आसमानों और जमीन की सल्तनत तमाम तर अल्लाह ही की है। वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है।